do 30 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w czwartek, mamy 22 dzień sierpnia, na zegarach godzinę 7, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, a w studiu także Michał Przerwa, czas na serwis Trójki. Południowy wschód Polski najbardziej dotknięty po przejściu burz, Zamość zmagał się z powodzią błyskawiczną. Minister sportu chce prześwietlić wydatkowanie pieniędzy w Polskim Komitecie Olimpijskim. 18 krajów zaproponowało przewodniczącej Komisji Europejskiej kandydatury na komisarza. Kilkaset interwencji strażaków na południowym wschodzie Polski po przejściu frontu burzowego. Najbardziej ucierpiał Zamość w Lubelskiem, gdzie doszło do powodzi błyskawicznej. W powiecie zamojskim odnotowaliśmy prawie 140 interwencji, mówi rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Stachyra. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i piwnic. Takich interwencji było 146 w województwie. 33 interwencje dotyczyły połamanych konarów i drzew. W trzech przypadkach doszło do uszkodzenia, częściowego zerwania dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Najwięcej interwencji było w powiecie zamojskim. Prezydent miasta Rafał Zwolak poinformował, że Zamość został zalany w ciągu godziny. Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska jedzie do Koszalina z interwencją w sprawie opłat za żłobki. Rada Miejska zgodziła się tam na podniesienie opłat. Podwyżki zbiegną się w czasie z wprowadzeniem programu Aktywny Rodzic i pochłoną rządowe wsparcie. Aleksandra Gajewska mówi, że będzie w sprawie opłat rozmawiała z prezydentem Koszalina. Jadę do Koszalina, żeby z panem prezydentem po prostu omówić to, skonsultować i by doprowadzić do sytuacji, że rzeczywiście rodzice z tego programu Aktywny Rodzic skorzystają w pełni. Co to dla nas oznacza? Dla nas to oznacza, że będą mieli dostępny obiekt żłobkowy pod względem terytorialnym, czyli że będzie on blisko, ale przede wszystkim będzie on dostępny cenowo, czyli że te koszty będą zmniejszane, a nie będą podwyższane. Radni w Koszalinie zdecydowali o podniesieniu opłaty za pobyt dziecka w żłobku z 580 do 1750 zł od 1 października. Oznacza to, że 1500 z 1750 zł pokryje świadczenie z programu Aktywny Rodzic, a rodzice będą musieli dopłacić 250 zł. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj tłumaczy, że podwyżka opłat za żłobki wynika z sytuacji budżetowej miasta. Minister sportu Sławomir Nitras chce prześwietlić wydatkowanie pieniędzy w Polskim Komitecie Olimpijskim. Szef resortu złożył do Najwyższej Izby Kontroli wniosek w tej sprawie. Podczas wczorajszej konferencji zażądał pełnej transparentności finansowania polskiego sportu, zwłaszcza podczas igrzysk w Paryżu. Oburzenie kibiców, ale również ministra sportu wywołał fakt, że zamiast osób potrzebnych sportowcom podczas startów do Paryża polecieli działacze z osobami towarzyszącymi. Dlatego Sławomir Nitras oczekuje wyjaśnień od szefa PKOL w sprawie finansowania polskiej delegacji na igrzyska w Paryżu. Ile tych pieniędzy zostało przeznaczonych na bezpośredni udział polskich sportowców, a ile zostało wydane na inne cele i jakie to były cele? Ministra zaniepokoił również fakt pobierania wynagrodzeń przez prezesa PKOL i członków zarządu. Tę sprawę ma zbadać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W zakresie prawidłowości podejmowania decyzji dotyczących wynagrodzeń członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Minister sportu chce również, by NIK przeprowadziła kontrolę dotyczącą wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa. Chodzi o kwotę ponad 92 milionów złotych. Witold Banach, Polskie Radio. 18 krajów zaproponowało przewodniczącej Komisji Europejskiej kandydatury na komisarzy. Pozostałych 8 państw ma czas do końca sierpnia na przesłanie Ursuli von der Leyen swoich typów. Polska chce, by komisarzem w nowej kadencji był Piotr Serafin, obecny przedstawiciel przy Unii Europejskiej. Wśród 18 kandydatur tylko 5 to kobiety, a szefowa Komisji Europejskiej stawia na parytet. Po raz kolejny będę chciała mieć równą liczbę kobiet i mężczyzn przy komisyjnym stole. Tak Ursula von der Leyen mówiła przed miesiącem, kiedy Parlament Europejski zatwierdził ją na drugą kadencję przewodniczącej Komisji. Presja więc będzie zwiększana na te 8 państw, które do tej pory nie ogłosiły, kogo typują na swojego komisarza, by do Brukseli wysłały kobiety. Wybór kandydatów na komisarzy przez Ursulę von der Leyen to dopiero pierwszy krok na drodze do stworzenia nowej Komisji Europejskiej, bo te kandydatury muszą jeszcze uzyskać akceptację Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 po siódmej, o tej porze pojawił się w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sponsorem audycji jest Orlen. Tym razem opowie o wydarzeniach ze świata sportu. Wielkoszlemowy tenisowy US Open za rogiem. Kwalifikacje do turnieju głównego wchodzą w końcową fazę i Kamila Majchrzaka od tego, żeby znaleźć się w głównej drabince turnieju na Flushing Meadows, dzieli już tylko jedno spotkanie. Tej nocy 6-1, 6-4 pokonał Kolumbijczyka Daniela Galana. Decydujące spotkanie rozegra z wyżej notowanym Włochem Mattią Belluccim. W takiej samej sytuacji jest Max Kaśnikowski. Jego rywalem w finale kwalifikacji będzie dziś Francuz Antoine Escoffier. Wczoraj Max 7-6, 6-4 ograł Włocha Stefano Napolitano. W kraju kopali o fazę pucharową Ligi Mistrzów. Niestety finał kwalifikacji, właściwie jego pierwsza odsłona, odbyła się bez udziału naszego zespołu, ale z udziałem naszego piłkarza. Dynamo Kijów przegrało w Lublinie z Red Bull Salzburg 0-2. W ekipie gości całe i dobre spotkanie rozegrał na środku obrony Kamil Piątkowski. Gospodarze, czyli drużyna Dynama, przyjechali do Lublina w składzie złożonym z samych Ukraińców. Piętno wojny nie po raz pierwszy odcisnęło się i na tej dziedzinie życia naszych brutalnie zaatakowanych sąsiadów. Teraz dwa kółka. Czech Paweł Bittner dosłownie o błysk szprychy wygrał piąty etap Vuelta Espania. Na trasie z Fuente del Maestre do Sewilli drugie miejsce zajął Belg Wout van Aert. Na trzeciej pozycji uplasował się Australijczyk Caden Groves. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Primoz Roglic przed Portugalczykiem João Almeidą i Hiszpanem Enriquem Masem. Kończymy przejmującym nagraniem Svena Gorana Eriksona. To były znakomity trener piłkarski, m.in. Benfiki, Romy, Manchesteru City czy reprezentacji Anglii. Na początku roku poinformował, że zmaga się z rakiem trzustki, że rokowania lekarzy są fatalne. Podczas realizacji filmu o nim pod tytułem Sven dla jednej z platform cyfrowych pożegnał się z kibicami. Miałem dobre życie. Myślę, że wszyscy boimy się dnia, w którym umrzemy, ale życie wiąże się również ze śmiercią. Trzeba nauczyć się akceptować je takim, jakie jest. Mam nadzieję, że na koniec ludzie powiedzą, że był dobrym człowiekiem, choć nie wszyscy tak powiedzą. Uśmiechajcie się. Dziękuję za wszystko trenerom, zawodnikom i publiczności. Było fantastycznie. Dbajcie o siebie i dbajcie o swoje życie. I żyjcie jego pełnią, powiedział Eriksson. Sponsorem audycji był Orlen. Rześki mamy poranek, 12 stopni w tej chwili na północy kraju, 13 do 14 w centrum, nawet 16 na południowym wschodzie, ale w najcieplejszym momencie dnia najwyższe temperatury będą odczuwalne na zachodzie, przy granicy z Niemcami, tam około 24 stopni. Poza tym nieco mniej, co oznacza pewne ochłodzenie, a przelotne opady deszczu i burze dziś możliwe na krańcach północnych. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Electa Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. A konkretnie poranne wydanie tej audycji, w której mówiliśmy już o gorącym przedwyborczym czasie w Stanach Zjednoczonych i głos od Państwa w tej sprawie, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałam powiedzieć, że Donald Trump zachowuje się, jakby brał udział w wyborach Mistrz Świata. Codziennie dba o mocny makijaż, układa włosy i oczywiście zakończy głód i zaprowadzi pokój na świecie. No to pewnie także kocha siatkówkę i sport w ogóle. Napisał do nas także pan Zbyszek z Bielska-Białej. Dzień dobry. No i sąsiedzi wiedzą, że lubię organka. O 6.17 się dowiedzieli, ale musiałem podkręcić volume. Ukłony z Bielska. No tak, gdy dobra muzyka, ta ulubiona, gra w radiu, to trzeba zdecydowanie zrobić głośniej. No to jeśli ktoś z Państwa lubi The Dandy Warhols i chciałby o tym poinformować sąsiadów, to teraz jest do tego doskonała okazja. Można zrobić głośniej Bohemian Like You w Trójce na rozpoczęcie drugiej godziny porannej audycji. i rozruszali nas The Dandy Warhols. Mam nadzieję, że i Państwa również. Chyba warto było zrobić głośniej, dlatego mówię trochę ciszej, żeby mogli Państwo teraz spokojnie ściszać sobie, aż przejdę do normalnego poziomu radiowego, ale tylko po to, by zapowiedzieć piosenkę dnia, bo dziś, jak zresztą codziennie, ten drugi utwór po siódmej to jest w trójce piosenka dnia. Dziś od Kierasa, Marzenia ściętej głowy, nowy singiel, który zresztą nosi ten sam tytuł, co najnowsza płyta Kierasa. Ma się ona ukazać 25 października gościnnie. Uwaga, wystąpi na niej między innymi nasz trójkowy faworyt Lech Janerka. Czy także w tym utworze Marzenia ściętej głowy? No to proszę posłuchać i sprawdzić. Zapytał mnie kolega, co mnie trzyma przy życiu. Marzenia ściętej głowy i zamazany cel. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Na pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość, chce mnie bratać z dnem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Przepraszam za smuty i żale, ale ruch z dupy. Morale, które ci zabrałem, falę zachwytu i falę zawaleń. Przepraszam za to, czego nie powiedziałem. I sorry za kłamstwa, mój drogi kolego. I była kobietą, wybacz moje ego. Jestem kim jestem, do tego dobiegłem. Że jednak się cieszę, że ciągle chcę więcej. Przestęp, które popełniłem. Te wszystkie lata, kata w oknie to nie moja bajka. Wolę latać, potem spadać się, uszalać na zwale. Znów nie doceniać tego, co. Energicznie rozpoczęła się ta druga godzina porannej audycji w Trójce w czwartek, w 22 dzień sierpnia. Choć jedni odczuwają dziś atmosferę środy, a drudzy w kościach czują piątek, ale niezależnie od dnia w naszych głowach, w naszych kościach, możemy się pozdrawiać. Jak mówiłem, zawsze jest do tego dobra okazja. Chciałem bardzo serdecznie, ale to bardzo serdecznie pozdrowić pana Michała Kowarskiego, już kolegę, bo przeszliśmy na ty, i pana Józka Niewiarowskiego, już kolegę, bo przeszliśmy na ty, kiedy byłem 24 lipca przy Myśliwieckiej. Bardzo sympatyczni, mili ludzie. No i oczywiście chciałem bardzo serdecznie pozdrowić waszą całą ekipę, która w tej chwili prowadzi program trzeci od niedawna, co prawda, program trzeci jest na właściwym torze. Zapraszamy do Trójki. Obława, sztab kryzysowy i całe miasto postawione na nogi. Nie, to nie scenariusz filmu sensacyjnego, to sytuacja ze Stalowej Woli. A wszystko przez Pytona Królewskiego, który kilka dni temu uciekł i wydostał się na ulicę tego miasta. Gad prawdopodobnie został wyrzucony przez okno z mieszkania na trzecim piętrze. Później miał przestraszyć mieszkańców lokalu niżej, na parterze, bo odwiedził ich kuchnię. I potem został znów na ulicę w jakiś sposób wyrzucony. No, policja na razie nie potwierdza tych informacji i bada sprawę wyrzucenia węża przez okno, chyba tego pierwszego. Na szczęście zwierzę zostało złapane, ale to nie pierwsza taka sytuacja, gdy na wolność wydostaje się egzotyczne zwierzę. I o tym Aleksandra Krawczyk. Węża udało się odnaleźć we wtorek, a o szczegółach opowiedziała Małgorzata Kania, rzeczniczka prasowa policji w Stalowej Woli. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli otrzymał informację, że na ulicy Okulickiego na chodniku pełza wąż. Interweniujący policjanci na miejscu schwytali pytona, a następnie powiadomili lekarza weterynarii, który zabezpieczył gada w lecznicy. W tym przypadku na uznanie zasługuje właściwa postawa kobiety, która gdy tylko napotkała węża, powiadomiła służby. Jak by pani zareagowała, gdyby się okazało, że w pani bloku ktoś hoduje jadowite węże albo pająki? Jeżeli byłyby odpowiednio pilnowane, to wydaje mi się, że nie byłoby z tym żadnego problemu. Człowiek, który kompletnie nie ma zielonego o tym pojęcia, no to na pewno bym się obawiała. Ale ktoś, kto się tym interesuje, no to myślę, że spokojnie mógłby mieć. Nie bałabym się, lubię zwierzęta. Bym rozmawiała z tym człowiekiem, czy to wszystko jest bezpieczne, tak? A jeżeli by to nic nie skutkowało, jeżeli byłoby jakieś zagrożenie, myślę, że bym zgłosiła do administracji, powiedziałabym administratorce, że jest taka sytuacja. Albo z lokatorami porozmawiała. Agresywnie bym nawet wręcz bym powiedziała. A zwróciłaby pani uwagę sąsiadowi? Tak, na pewno. Miło bym powiedziała. Gdyby to nie pomogło, to chyba zadzwoniłabym na policję już. Większość osób, które pytałam, jasno stwierdzało, że takich pupili swoich sąsiadów zgłosiliby na policję czy do administracji budynku. Zgodnie z prawem posiadanie niektórych zwierząt uznawanych za niebezpieczne jest całkowicie zabronione. To wyszczególnione gatunki skorpionów, pająków, jaszczurek, węży, a także małp, takich jak goryle czy szympansy. Jest także grupa zwierząt egzotycznych, na które po prostu trzeba mieć pozwolenie, a przede wszystkim zapewnić im szczelnie zabezpieczone miejsce do życia, bo nie tylko w Stalowej Woli doszło do takiego incydentu. Strażnicy są wysokiej klasy specjalistami oraz posiadają wrodzoną pasję. Referat prasowy Straży Miejskiej w Warszawie Jerzy Jabraszko. W pracy pomaga im specjalistyczny sprzęt, taki jak chwytaki, transportery, siatki, specjalne ochraniacze, a nawet pojemniki na małe zwierzęta, takie jak pająki czy jaszczurki. Do wyjątkowych interwencji trzeba zaliczyć zgłoszenie pracownicy pewnego biura podróży, która w ramach podziękowania od klienta otrzymała kwiatek wyglądem przypominający nierozwinięty tulipan. Jakież było zdziwienie obdarowanej oraz strażników, gdy kwiatek zaczął się ruszać i wykluła się z niego największa na świecie ćma – pawica Atlas. Strażnicy mieli za zadanie odłowić z mieszkania warszawianki egzotyczne zwierzę, które okazało się być jadowitą skolopendrą. Warto też pamiętać o bezpieczeństwie tych egzotycznych gatunków. Trzymane całe życie w niewoli mogą nie potrafić zdobyć pożywienia, kiedy przypadkiem zostają wypuszczone na wolność, a przy niskich temperaturach występujących w naszym kraju po prostu nie przeżyć. Ma państwa zdanie w tej sprawie? Albo może słucha nas ktoś, kto trzyma w domu takiego pupila egzotycznego, nie typowego, nie pieska, nie kotka, a na przykład pytona. I może się podzielić wrażeniami i tym, jak dba o takiego pupila, to oczywiście zapraszamy do kontaktu 2 2 i 7 3, to niezmiennie nasz numer telefonu. I won't

dla wszystkich w 2025 roku. A wspomniany Blik podsumował pierwsze półrocze. Z danych spółki wynika, że Polacy wykonali za pomocą właśnie Blika ponad miliard operacji na kwotę łącznie niemal 160 miliardów złotych. Co druga transakcja odbyła się przy pomocy płatności za zakupy w internecie. Polska firma pracuje nad wejściem na rynek rumuński, już rozpycha się na Słowacji. To już zdecydowanie druga połowa sierpnia. Dowody zebrałem dzisiaj jadąc do redakcji. Liście na przykład kasztana ewidentnie zwiastują już tę porę roku, która zwykle następuje po lecie. Winter is coming. No niestety. I Boże Narodzenie też, prawda? Tak, to już niedługo. Trzeba szykować prezenty. A tak, i jak to było wczoraj, mówiłeś, tak i znicze, tak? Już tak, kupujemy znicze. Sprawdzimy jak najszybciej ceny zniczy w tym roku, ale na razie jeszcze ten sierpień, tak? No dobrze, końcówka sierpnia, więc powrót do pracy. Jak pokazują badania Polskiej Organizacji Turystycznej, nawet 70% Polaków cały czas planuje urlopy w czasie pokrywającym się ze szkolnymi wakacjami, czyli no niechybnie, właśnie teraz następuje czas powrotów i często po powrocie pierwszy dzień już potrafi być przytłaczający. Warto więc wziąć dwa głębokie oddechy i po pierwsze zadbać o porządek, mówi Monika Baneś z firmy Personal Service. Przed takim pełnym zaangażowaniem w codzienną pracę warto uporządkować walizkę, zrobić pranie. Jeżeli pracujemy w domu, to zadbać o to, żeby nasze biuro przywrócić do takiego stanu, który pozwala nam na harmonijną pracę, bo to pozwala skupić się na pracy, pozwala ograniczyć rozproszenie uwagi. A co, kiedy zastanie nas kilkaset nieprzeczytanych maili? Bardzo dobrą strategią jest to, żeby czytać od najnowszych do tych najbardziej historycznych, dlatego że może się okazać, że niektóre kwestie zostały już w międzyczasie rozwiązane. I warto też przesortować jakby to, co się wydarzyło od kwestii najbardziej pilnych do tych, które mogą poczekać. Warto też umówić się z kolegami z działu na kawę, dowiedzieć się, co działo się w czasie naszej nieobecności. Warto też nadrobić zaległości, sprawdzając na przykład branżowe blogi czy newslettery. A poza tym o szansach związanych z branżą farm wiatrowych będziemy rozmawiać w Trójce za 2 godziny. Szansą na duży zastrzyk gotówki dla naszego kraju może być także wizyta premiera Indii Narendry Modiego, który dziś spotka się z naszymi władzami. Już teraz Indie są piątą pod względem wielkości gospodarką świata. Przegoniły na przykład swojego byłego kolonizatora Wielką Brytanię, a w ciągu kilku lat mogą jeszcze przeskoczyć o jedno czy dwa oczka w górę, na przykład przeskoczyć Niemcy. Co może przynieść ta wizyta? O tym za 2 godziny będę rozmawiał z redaktorem naczelnym, wicenaczelnym Pulsu Biznesu Łukaszem Koryckim. A więc do usłyszenia. Gospodarkę mają mocną, ale w sporcie mocni nie są. Indie, mimo tych ponad miliarda obywateli, tylko kilka medali z igrzysk przywożą zawsze. Polska, Indie, jakby to wypadło? Zależy od dyscypliny. W krykiecie by nas rozbili, w hokeju na trawie także, ale na przykład w siatkówkę nie mieliby żadnych szans. A w skoki narciarskie, tego się trzymajmy. Teraz trzymamy się prognozy pogody, która dziś z jednej strony może mniej pozytywna, a z drugiej o wiele bardziej pozytywna niż wczorajsza, bo wczoraj przez Polskę przetoczyły się burze, wypchnęły ciepłe powietrze poza wschodnie granice kraju i tak dziś będzie nieco chłodniej przez to, czy może mniej gorąco, bo na ogół od 19 do 24 stopni, ale to oznacza, że burze albo w ogóle się nie pojawią, albo będą mniej gwałtowne. Te burze możliwe na krańcach północnych Polski. Najcieplej będzie po południu na krańcach zachodnich. 23 minuty pozostały do godziny 8:00. W Trójce audycja poranna i Vertigo od YouTube. I'm yours. Just give me what I want. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Zawsze wprowadza mnie w dobry nastrój Harry Styles w utworze Watermelon Sugar. Tak samo było teraz, na 17 minut przed 8. O, ciekawe, w jak dobrych nastrojach będą wracać z Paryża i w jak dobre humory wprowadzą kibiców z Polski nasi paralimpijczycy. Wielka Piątka. A w Paryżu z szablą w dłoni będzie walczyć o medale m.in. Kinga Dróżdż, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zaangażowanych polskich paralimpijek. Specjalizuje się w paraszermierce, będzie walczyć nie tylko o swój indywidualny sukces, ale też o triumf drużynowy. I właśnie Kinga Dróżdż jest bohaterką kolejnego odcinku cyklu Pawła Pawlicy. Choć bohaterka tego odcinka słyszała słowo en garde już setki tysięcy razy, nie jest to historia z gatunku szpady i płaszcza. ale to opowieść o uśmiechu i ciężkiej pracy. Kinga Druszcz kilka lat temu powiesiła nad swoim łóżkiem motto: uśmiechnij się i zasuwaj. Teraz walczy na szermierczej planszy o spełnienie swojego największego marzenia – zdobyciu medalu olimpijskiego. Wiem, na co mnie stać i jakby ile warta jest praca, którą wykonałam. Wiem, jak walczę i jeśli wszystko ułoży się po mojej myśli i zdrowie dopiszę, no to jestem w stanie na wiele. Na koncie Kingi Druszcz są już zwycięstwa w paraszermierce, w zawodach Pucharu Świata oraz na Mistrzostwach Europy. Złoty medal naszej zawodniczki zawisł w październiku 2023 roku na Mistrzostwach Świata w szermierce na wózkach we włoskim Terni. Rak lewej dłoni i zwyrodnienie stawu biodrowego nie są dla niej przeszkodą w odnoszeniu kolejnych sportowych sukcesów. Wiem, jak przepracowałam ten sezon, wiem, ile z siebie dałam, ile włożyłam pracy w to wszystko, aby zawalczyć jak najlepiej w Grand Pala. Wiadomo, każdy sportowiec jedzie na igrzyska po medal, więc damy z siebie wszystko na pewno. Z Tokio, z pierwszych igrzysk w swojej karierze, przywiozła doświadczenie i sporo sportowej złości. Odpadła w ćwierćfinale. No, jestem przede wszystkim bardziej doświadczonym zawodnikiem i przez te 3 lata bardzo mocno pracowałam nad swoim mentalem, który jest szalenie ważny w tym sporcie. Polska paralimpijka zaangażowanie w sport ciągle łączy z pracą w jednej z linii lotniczych. Teraz jestem na urlopie bezpłatnym z uwagi na to, że cały urlop już przeznaczyłam na wcześniejsze przygotowania. No ale też super, że w ogóle dostałam na niego zgodę, że pracodawca się zgodził na to i poszli mi na rękę, bo też wiedzieli, jak ciężko zasuwałam na to. No i mogę ze spokojną głową się tutaj przygotowywać i pojechać do Paryża, nie myśląc o pracy. Zanim przyszła kwalifikacja na igrzyska, były początki. Kinga Druszcz pierwszy raz stanęła na szermierczej planszy w wieku 9 lat. To zupełnie też przez przypadek, bo pan Krzysztof Wątor zaproponował, żebym przyszła na trening i jakby z tego zaproszenia skorzystałam. To on we mnie tą szermierkę rozkochał, a teraz pan Marek Niewkowski, z którym aktualnie trenuję w Warszawie, po prostu sprawia, że tą szermierkę z dnia na dzień kocham mocniej. Zawodniczka długo nie dawała się przekonać do startu w szabli w szermierce na wózkach. Ale gdy zdecydowała się zaangażować w tę dyscyplinę, bardzo szybko stała się jedną z czołowych zawodniczek na świecie. Wózki są przypinane do specjalnych platform. Na podstawie długości ręki krótszego przeciwnika dobiera się odległość na daną walkę. Jedyną pracę, jaką wykonujemy, to praca tłowiem. To są nasze nogi. Porównując szermierkę na wózku do szermierki na nogach, no to praca nóg, którą wykonują szermierze sprawni na planszy, no to my tutaj balansem ciała musimy sobie to zastąpić. Początki na wózku bywały ciężkie, no bo ja jakby nie mam dłoni lewej, więc nie mam jak się trzymać tego wózka przy wychyleniu, żeby z niego nie spaść, więc wchodziły różne pomysły typu pasek na nogi, pasek na rękę, z którego po paru latach zrezygnowałam, bo po prostu nie byłam w stanie się do niego przyzwyczaić, że coś mnie tam trzyma i ja nie mogę nic zrobić, nawet podrapać się po nosie, więc no, czułam się trochę jak pies na łańcuchu. Finalnie zostałam przy takim mocnym pasku na nogi, który trzyma. Mogę na tym wózku wyczyniać co chcę, a on dalej będzie mnie trzymał. Urodziłam się bez lewej dłoni. W zasadzie to mam tylko nadgarstek. Ani ja, ani moi rodzice nigdy nie dociekaliśmy, dlaczego tak się stało i skąd taki przypadek. Kinga Druszcz błyskawicznie stała się także jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich paralimpijek. Wzięła udział w kilku kampaniach promujących polski paralimpizm. No oczywiście sport paralimpijski jest piękny i pokazując te wszystkie historie i przeżycia, które doprowadziły do tego, że sportowcy startują w parasporcie, a nie w sporcie, też motywują innych do pracy, że no jeśli ktoś czegoś naprawdę pragnie, to jest w stanie to osiągnąć. Pierwszy występ Kingi Druszcz na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu już 3 września przy pełnych trybunach w słynnym Grand Palais. A Polskę w Paryżu reprezentować będzie łącznie 84 paralimpijczyków. Powalczą o medale. Na poprzednich letnich igrzyskach biało-czerwoni wywalczyli 24 krążki, 7 złotych, 6 srebrnych i 11 brązowych. No coś czuję, że Kinga Druszcz przynajmniej jeden medal z tegorocznych igrzysk do Polski przywiezie. Samolotem, rzecz jasna. We'll be right back.